Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας μέσα από καραμπόλες και η καραμπόλα είναι βεβαίως η Λιβύη. Πριν από λίγη ώρα είχαμε το Κοινοβούλιο της Λιβύης να απορρίπτει την συμφωνία για τους υδρογονάθρακες που υπεγράφει σήμερα μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβυκής κυβέρνησης. Ανακοίνωση λοιπόν κατά του τουρκολιβικού αυτού μνημονίου εξέδωσε το Κοινοβούλιο της Λιβύης μετά την παρουσία εκεί στη Λιβύη του Τσαβούσογλου και τη συμφωνία με την κυβέρνηση τη Λιβική για την εξόριξη και εκμετάλλευση των λιβικών υδρογονανθράκων. Όπως μεταδόθηκε, το Λιβικό Κοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπεγράφει σήμερα. Η Βουλή της Λιβύης αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και πως καταπατά τις διεθνείς συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αναφέρει το τουρκικό, το λιβικό επαναλαμβάνω κοινοβούλιο, δεν φέρει την έγκριση του λιβικού νομοθετικού σώματος. Νωρίτερα εκείνο που είχαμε ήταν η τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τσαβούσογλου, να υπογράφει το μεσημέρι τη συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης και ο ίδιος να προχωράει σε σχετική ανακοίνωση στο Twitter. Εκεί έλεγε: «Υπογράψαμε δύο μνημόνια συνεργασίας και ελπίζουμε ότι εντός της ημέρας θα υπογράψουμε συμφωνία και για το φυσικό αέριο. Η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που μόλις υπογράψαμε», ανακοίνωσε ο Τσαβούσογλου, «στοχεύει στη συνεργασία με τουρκικές εταιρείες και λιβικές εταιρείες για την εξερεύνηση και γεώτρηση σε μια αμοιβαία συνεργασία», μπλα μπλα μπλα μπλα. Εκείνη την ώρα, σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ελλάδας, διπλωματικές πηγές έλεγαν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη και πριν από λίγη ώρα είχαμε από κοινού αμφισβήτηση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου ανάμεσα στον Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, σε επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμφωνήθηκε να μεταβεί στο Κάιρο την ερχόμενη Κυριακή. Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας διαρκώς κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας, με αιχμή πάντα της αιτιάς και της απαιτής της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Οι προκλήσεις αυτές της Άγκυρας σε επίπεδο ρητορικής αλλά και επί του πεδίου συμβαδίζουν με εκείνες τις γνωστές προτροπές για διάλογο. Το ξέρουμε τον διάλογο και κυρίως ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση κινούνται αυτές οι προτροπές, με στόχο εκείνων οι οποίοι προχωρούν στις προτροπές, οι συμμαχοί μας δηλαδή, έτσι, να διευθετήσουμε, λέει, τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Σημειώστε τώρα εδώ ότι έτσι διαφορές βαφτίζουν προκλητικά οι συμμαχοί μας τις απαράδεκτες τουρκικές αξιώσεις, είναι οι σύμμαχοί μας των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι σύμμαχοί μας του ΝΑΤΟ, είναι οι σύμμαχοί μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως όλο τούτο διότι υπάρχει κάτι υπέρτερο για αυτούς. Και ποιο είναι το υπέρτερο? Προφανώς δεν είναι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι η ελληνική κυριαρχία. Το υπέρτερο για αυτούς είναι η περίφημη νατοϊκή συνοχή. Τώρα, σημειώστε ότι την Πέμπτη ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, θα συμμετάσχουν από κοινού σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία πραγματοποιείται στην Πράγα. Σημειώστε επίσης ότι ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ο κύριος Καλίν, δεν έχει αποκλείσει, παρά τα Μητσοτάκης γιόκ που λέει ο Ερντογάν, ο Καλίν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο για μια συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είπε ότι αν υπάρξει πρωτοβουλία από την πλευρά της τουρκικής αντιπροσωπείας, τότε η ελληνική πλευρά θα αποδεχτεί αυτή την πρωτοβουλία και θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Κάτι τέτοιο αυτή την ώρα βέβαια που μιλάμε δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε την συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη ο Καλίν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Σάλιβαν. Κεντρικό ζήτημα της συνάντησης ήταν η αντιπαράθεση με τη Ρωσία και σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς είναι που συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο επίσημος τρόπος ότι τα ελληνοτουρκικά εντάσσονται όλο και περισσότερο σε αυτό το ευρύτερο παζάρι της Άγκυρας με τους Ευρωατλαντικούς. Η τουρκική προεδρία μάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συνάντηση αυτή ανέφερε πως η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Σημειώστε ότι αυτή η ανακοίνωση έχει εκδοθεί από την τουρκική πλευρά αμέσως μετά τη συνάντηση του Τούρκου, του εκπρόσωπου της τουρκικής προεδρίας με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη δική του πλευρά ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο άντρες συζήτησαν, λέει, τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς την αντίληψη του Λευκού Οίκου και των συμμάχων μας, των Αμερικάνων, των καλύτερων συμμάχων που είχαμε ποτέ, έτσι, με τους οποίους έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, στη δική τους αντίληψη λοιπόν πρόκειται για τυχόν διαφωνίες, το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά αμφισβητεί την κυριαρχία στην Λέσβο, στη Σάμο κτλ. Κτλ. Μία απλή διαφωνία είναι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι καθόλου μυστικό ότι οι Αμερικανο-Νατοικοί εκείνο το οποίο θέλουν, εκείνο το οποίο επιδιώκουν είναι να ξεκινήσει ένας τέτοιος, πάνω σε μια τέτοια βάση ελληνοτουρκικός διάλογος με ορίζοντα βέβαια την συνεκμετάλλευση στην περιοχή πάντα στο όνομα της Νατοικής Συνοχής. Για να το πούμε και πιο απλά, οι φούρνοι, οι ινούσες, οι καλόγεροι, το κουφονίσι, το αγαθονίσι, το φαρμακονίσι, όλα αυτά δεν είναι και πολύ σημαντικά μπροστά στην Ατοϊκή Συνοχή. Ποιος το λένε αυτό? Οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι. Ή μήπως δεν είναι φίλοι μας οι Αμερικάνοι? Εδώ να δείτε, για κάποιους παλιά ήταν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας που λέγανε. Έξω λοιπόν πάμε πάρα πολύ καλά. Εξίσου καλά πρέπει να σας πω, πηγαίνουμε και μέσα. Σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή ένας ακόμα κρατικός προϋπολογισμός. Πώς τους λέμε τους προϋπολογισμούς που πίνουν το αίμα των ανθρώπων? Τους λέμε προϋπολογισμούς δημοσιονομικής ισορροπίας. Έτσι, για να μην χάσετε την ισορροπία σας δηλαδή. Και γίνεται ανισόρροπη. Και θέλετε να έχετε φτηνό ρεύμα. και φτηνά τρόφιμα και φτηνά καύσιμα. Όλα τούτα που σας είπα είναι δείγμα ανισορροπίας. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα κρατικό προϋπολογισμό δημοσιονομικής ισορροπίας που σημαίνει άγριες θυσίες. Ποιος καταβάλει τις θυσίες, καλά, αυτό είναι γνωστό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, λοιπόν, ο κύριος Σταϊκούρας, κατέθεσε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2023. Ευτυχείται, προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 5,3% φέτος. Φέτος δηλαδή που δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, έτσι, που ο πληθωρισμός τρέχει με διψήφια νούμερα από την αρχή της χρονιάς, θα έχουμε ωστόσο ανάπτυξη 5,3%. Παραφράζοντας τον ποιητή, όπως μου λέει ο Λάσκαρης τώρα, ανάπτυξη ακούς, ανθρώπινο αίμα μυρίζει. Έχουμε λοιπόν ένα προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2023, το οποίο υπολογίζει σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε επίσης ένα επιπλέον δισεκατομμύριο, το οποίο λογίζεται ως αποθεματικό πρωτίστως, όπως αναφέρεται μέσα, για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε τι λένε οι άνθρωποι, έτσι, ότι ήδη έχουν καβατζώσει άλλο ένα δισεκατομμύριο για να το δώσουν στους μαυραγωγείτες. Και μην ακούτε αυτούς που λένε οι αριθμοί δεν είναι για το ραδιόφωνο. Συγκρατήστε λοιπόν τώρα τους αριθμούς. Τα καθαρά έσοδα, λέει, του κρατικού προϋπολογισμού το 2023 από τα κάθε λογής χαράτσια αναμένονται στα 61 δισεκατομμύρια 488 εκατομμύρια. Ετούτο που σας ανέφερα τώρα είναι αυξημένο κατά 527 εκατομμύρια σε σχέση με το 2022. Διανύουμε μία περίοδο γενικευμένης ακρίβειας που όλα βεβαίως δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και εντούτοις εκτιμάται στον προϋπολογισμό της ανάπτυξης, της αναπτύξεως και της ισορροπίας. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν εκτιμάται ότι την επόμενη χρονιά οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα είναι αυξημένη σε σχέση με φέτος κατά 668 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε επιπλέον χαράτσι 668 εκατομμύρια ευρώ, όταν φέτος, τι μας είπαν, μας είπαν ότι έρχεται ο δυσκολότερος χειμώνας από τον κατοχικό του 42. Και το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους, γι' αυτό έβαλαν επιπλέον φόρους 668 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, γιατί σας είπα, αυτό είναι η φόρη επί των αγαθών, έτσι. Ο φόρος εισοδήματος τώρα, ο φόρος εισοδήματος, προβλέπεται να είναι αυξημένος κατά 682 εκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, γιατί, αφού κονόμησα, αδερφέ, μες το 22, να σου βάλουμε και λίγο φόρο παραπάνω. Βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Μην το κάψετε ακόμα, περιμένετε να μπει το 23. Αυτός ο καταπληκτικός λοιπόν προϋπολογισμός, επαναλαμβάνω, πρόκειται πάντα για προσχέδιο προϋπολογισμού, με απροσδιόριστο βέβαια και πόσο ενισχύ είναι τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζει, γιατί ακριβώς ισχύει αυτό ακριβώς που έλεγα, ότι είμαστε σε μια περίοδο απόλυτης απροσδιοριστίας. Ωστόσο, ο προσανατολισμός του, ο χαρακτήρας του δείχνει τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Αυξάνουν λοιπόν τους φόρους και σε ποιες συνθήκες, έτσι. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, το καλάθι των νοικοκυριών κόστιζε 224 ευρώ, 53 ευρώ ακριβότερα φέτος τον Ιούνι από πέρυσι, που ήταν στα 171 ευρώ. Και αυτός ο υπολογισμός, ότι δηλαδή έχεις ένα καλάθι νοικοκυριού που είναι 53 ευρώ ακριβότερο φέτος από πέρυσι, έχει γίνει, ξέρετε, με υπολογισμούς που δεν παίρνουν υπόψη και τις πραγματικές ανάγκες, αλλά τι, ένα μίνιμουμ επίπεδου διαβίωσης. Σε αυτές τις συνθήκες είναι λοιπόν που έρχονται και λένε με το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους ότι θα βγάλουν και από τη Μίγα Ξύγκη. Δεν το, ναι, σε αυτό είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ ικανή, το κάνουν δεκαετίες τώρα. Και έχουμε λοιπόν έναν απροκάλυπτα ταξικό προϋπολογισμό για μια ακόμα φορά. Κακή λέξη είπα, ταξικό, ναι, το ξέρω. Ξέρετε, ταξικές κοινωνίες δεν υπήρχαν μόνο στην αρχαία ελληνική δημοκρατία με τους θήτες, τους 500-μέδημους, 200-μέδημους κτλ. Μάλλον υπάρχουν και σήμερα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά, καταγράφεται και αυτό στο προσχέδιο, έτσι, ότι έχουμε από τη μια μεριά 14 δισεκατομμύρια, τα οποία κατευθύνονται για τη στήριξη, λέει, των επενδυτικών σχεδίων. Των επενδυτικών σχεδίων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα στηριχτούν με 14 δισεκατομμύρια, δεν αφορούν τα επενδυτικά σχέδια του Λάσκαρη του Αγοραστού, ούτε του Κώστα του Μπακάλι. Απ' τη μια μεριά λοιπόν δίνουν 14 δισεκατομμύρια για τη στήριξη, λέει, επενδυτικών σχεδίων, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε 3,5 δισεκατομμύρια, και επειδή είμαστε καλόπιστοι τους πιστεύουμε ότι εκεί θα πάνε αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια, τα οποία, λέει, προορίζονται δήθεν για την ανακούφιση του λαού. Δηλαδή για την ανακούφιση του λαού 10 εκατομμύρια, 3,5 δισεκατομμύρια, για την ανακούφιση των επενδυτών 14 δισεκατομμύρια. Και όλο τούτο το οποίο σας περιέγραψα τώρα, είπαμε, είναι η εικόνα του 23, όπως την έχουν φανταστεί και όπως την έχουν σχεδιάσει. Διότι η φαντασία τους αυτή είναι οικοδομημένη πάνω στο έδαφος μιας τραγικής πραγματικότητας. Ποια είναι η τραγική πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι με βάση τα στοιχεία του οκταμήνου του 2022 έχουμε ήδη μία φορολογία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. 35 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει φορολογία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στο οκτάμηνο του 2022? Σημαίνει ότι έχουν μία αύξηση, παρουσιάζουν μία αύξηση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων, παραπάνω δηλαδή φορολογικά έσοδα 55 δισεκατομμύρια έναντι των στόχων που είχαν θέσει οι ίδιοι πέρυσι. Την ώρα δηλαδή που εσύ κόβεις, αυτά είναι τα στοιχεία της έρευνας που έγιναν προχτές, κόβεις κατά 84% τις δαπάνες τις οποίες κάνεις για αγοράς τροφίμων, ένδυσης κτλ. Κτλ. Ή αναβάλεις αγορές για τα προσωπικά σου, έτσι, για προσωπικά σου είδη κατά 83%, αυτοί λένε ότι από τους φόρους που έχουν αρμέξει, από τους φόρους που έχουν εισπράξει, δεν το λένε, η πραγματικότητα είναι, οι φόροι αυτοί είναι παραπάνω κιόλας από όσους είχαν προϋπολογίσει κατά 5,5 δισεκατομμύρια. Και έρχονται λοιπόν, αφού έχουν διαπράξει τη ληστεία, Την ώρα που εσύ δεν μπορείς να βάλεις καύσιμα γιατί έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα γιατί έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, και μετά τι σου λένε? Από αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια που σου βουτήξαμε, που σου κλέψαμε, που σου λαιλατήσαμε, τώρα θα σου δώσουμε και ένα μπαξισάκι τώρα τα Χριστούγεννα για να πάρεις καραμέλες. Και θα μας έχεις και ευγνωμοσύνη, γιατί από τα κλεμμένα σου δώσαμε, λέει, και κάτι για να ανακουφιστείς. Διώξε με λοιπόν, μην κάνεις πίσω. Σε παρακαλώ, μη λυπηθείς. Ήτανε γραφτό να σ' αγαπήσω. Ήτανε γραφτό να μ' αρνηθείς. Πες πως ματάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα πω γίνω στη ζωή. Άσε με λοιπόν να σε σκεπάσω. Κάνει απόψε το σύπαγωνιά. Και τα μάτια κλείσε να περάσω. Σαν σκιά στη μαύρη λησμονιά. Πες πως ματάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα πω γίνω στη ζωή. Λα λα. Σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα πω γίνω στη ζωή. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1, στην Θεσσαλονίκη. Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά, είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να αποκωδικοποιήσουμε μερικά πράγματα. Καταρχάς, να ξαναθυμίσουμε πώς εμπλέκεται η Λιβύη στα ελληνοτουρκικά. Ναι, έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, ένα μεμοράντουμ, μια συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Λιβύης, το οποίο με μια αλχημία, θα μπορούσαμε να πούμε, δείχνει ότι τέμνονται σε κάποιο σημείο νοτίως της Κρήτης, νοτιοανατολικά της Κρήτης, οι δύο ΑΟΣ της Τουρκίας και της Λιβύης. Αυτό εμείς συνηθίζουμε να το λέμε ότι είναι άκυρο. Επειδή όμως είμαι πρωτίστως νομικός και πρέπει να κυριολεκτώ όταν μιλάω, δεν είναι άκυρο εκ προημίου, είναι ακυρώσιμο. Ποια είναι η διαφορά του ακυρώσιμου με το άκυρο? Άκυρο σημαίνει ότι έχει, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα πουθενά, και ότι είτε αυτοί που εμπλέκονται ή κάποιος τρίτος ο οποίος έχει ένομο συμφέρον γιατί φύγεται από αυτό, το έχει ακυρώσει κάπου κοινά αποδεκτά, δηλαδή σε δικαστήριο, σε όργανο, διεθνές ή οπουδήποτε. Ακυρώσιμο σημαίνει ότι ασχέτως αν παράγει de facto αποτελέσματα, εν δυνάμει μπορεί να ακυρωθεί δυναμικά σε ένα τρίτο όργανο, διεθνές, από οποιονδήποτε από τα συμβαλόμενα μερί τα δύο, δηλαδή είτε την Λιβύη είτε την Άγκυρα, είτε την Τουρκία δηλαδή, ή από τρίτον που φύγεται από αυτό, δηλαδή την Ελλάδα εν προκειμένου. Άρα λοιπόν άκυρο, με την στενή νομική έννοια του όρου, δεν είναι, είναι ακυρώσιμο. Mm-hmm. Είναι ακυρώσιμο λοιπόν, αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι για να το καταστήσουμε άκυρο ακόμα. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική πλευρά και στον ΟΗΕ δεν συνιστούν τέτοια κίνηση ακυρωσιμότητας, να το πω έτσι? Ακυρωσιμότητας ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε διατάφτα. Είναι δηλαδή, για να καταλάβει και το ακροατήριό σας που, και οι συνάδελφοί μου ενδεχομένως, που είναι πιο εύκολο, είναι όταν καταθέτει την προσφυγή, παραδείγματι, και θα δικαστεί μετά από 2 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα το δημόσιο μπορεί να έρθει να σου κάνει κατάσχεση για την οφειλή που έχεις. Άρα πρέπει να καταθέσεις και μία ανακοπή που θα προσδιοριστεί πριν την προσφυγή, αλλά και μέχρι να δικαστεί η ανακοπή πάλι μπορεί να σου επιβληθεί κατάσχεση, οπότε πρέπει να καταθέσεις ασφαλιστικά μέτρα και να πάρεις και μία προσωρινή διαταγή επί τόπου που να λες μην κάνουν τίποτα. Άρα λοιπόν υπάρχουν στάδια, άσχετα αν τώρα τα είπα εγώ στα νομικά της καθημερινότητας, το ίδιο ισχύει και στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, λες, έχω προσφύγει εκεί, θέλω να τα ακυρώσω αυτό, εγώ ένομο συμφέρον, και μέχρι να ακυρωθεί και να δικαστεί κάπου αυτό, ή τέλος πάντων να συζητηθεί κάπου και να κληθούν τα συμβαλόμενα μέρη και να τους εξηγήσουμε γιατί είναι άκυρο, κάνω και ενδιάμεσες ενέργειες, ούτως ώστε να το αναστείλω. Από ό,τι βλέπουμε όμως, οι δικοί μας φάγγελοι που έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ δεν έχουν παράξει ακόμα ένομα αποτελέσματα ακυρωσιμότητας, όπως είπατε πολύ σωστά, ή αναστολής. Αυτό που οφείλεται, κύριε Σταθακόπουλε, στις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί η γραφειοκρατία του ΟΗΕ, στο ότι θα έπρεπε εμείς να είμαστε πιο επίμονοι, πιο έντονοι, να έχουμε προχωρήσει και σε άλλα βήματα? Κοιτάξτε τώρα. Μπαίνω τώρα σε χωράφια άλλων συναδέλφων που τα έχουν χειριστεί αυτά και ενδεχομένως να πω τερετίσματα, όπως λέγανε οι αρχαίοι, δηλαδή ανοησίες, γιατί δεν έχω γνώση του φαγγέλου. Από αυτό που βλέπουμε, έτσι στη δημοσιότητα, από αυτά που βλέπουμε, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ανασταλτική λειτουργία όλου αυτού. Δηλαδή, εναπόκειται στην καλή πίστη της λιβικής πλευράς να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν πάνε να λένε οι Τούρκοι ότι λένε, εμείς δεν τους έχουμε εκχωρήσει με μίσθωση την δικιά μας ΑΟΣ να έρθουν εταιρείες της Τουρκίας να κάνουν έρευνες. Αυτό ακριβώς λέει ο Τσαβούσογλου σήμερα, ότι υπέγραψε με την τουρκική, με τη λιβική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και είδαμε νομίζω και κάποιο δημοσίευμα, δεν ξέρω αν επαληθεύεται, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης είπε ότι δεν ξέρω τι λέει η Τουρκία, εμείς δεν έχουμε υπογράψει τίποτα. Ναι, υπήρξε μια τέτοια τοποθέτηση από την Υπουργό της Λιβύης και αναρωτιέται κανείς τι υπέγραψαν. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αν υπέγραψαν κάτι το οποίο δηλώνει μια γενική συμφωνία, το τι μια γενική συμφωνία καλής συνεργασίας ευρύτερα, ας πούμε, έτσι, εμπορική, ότι θα στείλουν οι Τούρκοι ερευνητικά στην αδιαφυσβήτητη πλευρά των ακτών της Λιβύης, εκεί δηλαδή που δεν αφισβητείται κάτι ούτε από την Αίγυπτο ούτε από εμάς, γιατί έχουμε υπογράψει και εμείς με την Αίγυπτο, και προφανώς η Λιβύη δεν θέλει να ανοίξει κάποιο μέτωπο εκεί με την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν προφανώς στη γλώσσα της διπλωματίας ακούμε το ίξις αφίξεις χωρίς να έχουμε γνώση του φακέλου και τι ακριβώς υπέγραψαν. Η Τουρκία προφανώς για λόγους δικούς της επικοινωνιακούς το πουλάει αλλιώς, και η Λιβύη σαφώς και κρατάει μικρό καλάθι, δεν το πολυφουσκώνει αυτό ότι και αν έχουν υπογράψει, δεν το έχουμε δει, γιατί ο πρώτος που θα τη δράσει είναι η γειτονική της Αίγυπτο και δεν θα θέλει να ανοίξει τώρα με την Αίγυπτο. Το γεγονός ότι η λιβική κυβέρνηση υπέγραψε ό,τι υπέγραψε, μπας περιπτώσει. Ναι, αλλά ναι. Και την ίδια ώρα το λιβικό κοινοβούλιο λέει ότι αυτό που υπογράψατε είναι παράνομο και δεν το αναγνωρίζουμε. Ναι. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Καταρχάς, τι εικόνα έχετε? Εκεί τι γίνεται? Ξέραμε ότι υπήρχαν 2 κυβερνήσεις. Ναι, τώρα ναι. Τι ακριβώς χαμός υπάρχει εκεί? Συνεχίζεται αυτός ο χαμός. Και μάλιστα οι μισοί δεν αναγνωρίζουν τους άλλους μισούς και τι υπογράφουν και τι δεσμεύσεις κάνουν. Άρα λοιπόν, υπό μια στενή έννοια. Εκεί θυμίστε μου, ήταν το 2011 που πήγε η Δύση για να φέρει δημοκρατία. Ναι. Ναι. Πάμε, πάμε. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλης κουβέντας, το οποίο σας ακούω συχνά που τα λέτε. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Ότι αν δεν έρθεις με τη θέλησή σου στη δημοκρατία δυτικού τύπου, θα έρθει η δημοκρατία σε σένα. Mm. Έτσι να το πούμε γρήγορα και να σαν αστερίσκω. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, αυτός ο γαμός που είπατε συνεχίζεται. Εκεί λοιπόν έτσι. Υπάρχει καταρχάς, ξεκινάμε από το εξής. Αν το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη φύση του, δηλαδή όπως υπεγράφει μεταξύ δύο κυβερνήσεων, έχει υπόσταση πρωτίστως αφεαυτού, δηλαδή ως κείμενο, πριν επέμβει ένας τρίτος όπως εμείς που έχουμε ενδιαφέρον να το ακυρώσουμε κάπου. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αν πρωτίστως αυτό έχει υπόσταση. Δεν το έχουμε ελέγξει ακόμα κάποιος, ούτε έχουμε παρέμβει εμείς όπως λέω σαν τρίτο φυγόμενο μέρος αυτής της πλευράς. Αλλά πέραν τούτου, ελέγξιμο είναι νομικά αν αυτό έχει υπόσταση. Και γιατί αν έχει υπόσταση, δηλαδή αν νομιμοποιείται αυτός ο οποίος υπογράφει για λογοριασμό τη Λιβύη. Με το χαμό λοιπόν που γίνεται στη Λιβύη, προφανώς αυτός ο οποίος υπογράφει και δεσμεύει τη χώρα, αν δεν έχει τη συνένεση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή να βγει μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μια πίσω όπως λέμε εδώ στα ελληνικά, με ύψιλον, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό πασχεί εσωτερικά, σύμφωνα με το λιβικό δίκαιο πρωτίστως. Δευτερευόντως, είναι ένα όπλο στην Ελλάδα, ούτως ώστε να προβεί στις πράξεις ακύρωσης. Ακόμα έχουμε πράξεις ακυρωσιμότητας, αλλά δεν έχει κηρυχθεί ακόμα ακύρω, έτσι ξαναπράγουμε στην αρχή της συζήτησης μας. Και η Τουρκία, από την άλλη μεριά, το παρουσιάζει, το πουλάει αλλιώς και αν θέλετε έτσι, εκθέτει, και την Αναμπομπούλα ο Λύκος χαίρεται, εκθέτει και προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα και τριβή μεταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου στη συμφωνία μας και Λιβύης-Αιγύπτου. Δηλαδή αυτό το καζάν-καζάν που λέει ο πρόεδρος Ερντογάν, το win-win που λέμε στα νέα ελληνικά, δηλαδή να κερδίζεις, το έχει καταφέρει μπλέκοντας τους αντιπάλους της, δηλαδή Ελλάδα-Αίγυπτο, και εν μέρη τους μισούς κυβερνητικούς της Λιβύης, που δεν είναι φιλότουρκοι, να τους μπερδεύει όλους αυτούς μεταξύ της προδικότητας συμφέρον. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, χωρίς να έχω δει στοιχεία του φακέλου και από ό,τι ακούω και εγώ από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν. Πείτε μου κάτι ακόμα. Είχαμε αυτή τη συνάντηση που δεν είναι μικρή σημασία, του Καλίν με τον Σάλιβαν, χτες. Μιλάμε δηλαδή για τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας και για τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, στις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών, ότι το ελληνοτουρκικό εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Βεβαίως. Και είναι το γενικότερο πλαίσιο το οποίο καθορίζεται πλέον από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό σε συνδυασμό με το γνωρίζουμε από παλιά. Ότι οι καλοί μας φίλοι αυτό που αντιλαμβάνονται σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά είναι η ανάγκη τους να διευθετηθούν θέματα. Σωστά. Πώς ορίζει τη δική μας κατάσταση μέσα σε αυτό το κάδρο? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το κάνω εικόνα για να το καταλάβουν όλοι. Και όσοι σας ακούν τώρα, που ξέρω και από γνωστούς μου και φίλους, που σας ακούν και την ώρα που οδηγούν, που γυρνάνε σπίτια τους. Ελπίζω λοιπόν, να οδηγούν προσεκτικά. Προσεκτικά, πάντα, αλλά θα σας ακούνε, το ξέρω φανατικά. Λοιπόν, έχουμε μία κλειδαριά. Ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα. Ο αφαλός χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί. Ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό να μπει το κλειδί δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν οι κοινοί μας σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά και γενικώς έχουν συμφέροντα ιστορικά σε Ανατολική Μεσόγειο που είναι αυτές οι δύο χώρες τώρα μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και γι' αυτό πάντοτε μας λένε βρύτετα. Γιατί βρύτετα? Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και θέλουμε να τσακωνόσαστε? Όχι. Διότι εξυπηρετείτε και οι δύο τα συμφέροντά μας. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Γεωπολιτικά συμφέροντα που χάνονται στα βάθη ιστορίας. Και μέρες που είναι, ας ξεκινήσουμε από την αμαχία του Ναβαρίνου, που και αυτή τότε γεωπολιτικά συμφέροντα εξυπηρέτησε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο. Σαφώς την Τουρκία τη θεωρούν αυτή τη στιγμή ως αναγκαίο κακό, ας το πούμε έτσι. Η Τουρκία όμως σε κάθε στάση της δίκης, όπως λέμε η νομική, τι κάνει? Τους θυμίζει τη χρησιμότητά της. Δηλαδή τους λέει: κύριοι, είμαι δίστροπη, είμαι ο άσωτος ιός, που στο τέλος θα φάω και τον Μόσχο τον στεφτώ, σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου. Όχι το καλό παιδί, αλλά τους θυμίζει ότι στην κρίσιμη στιγμή του πολέμου, όπως είπατε κι εσείς, το ΝΑΤΟ δια της Τουρκίας, δηλαδή η Αμερική τελικά, ελέγχει τα στενά των Δαρδανελίων, τα τόσο χρήσιμα ζωτική σημασία για τη Ρωσία, που μας θυμίζουν ιστορικά τους 13 πολέμους της Ρωσίας κατά των Οθωμανών, ακριβώς για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας και των στενών. Άρα λοιπόν, τους θυμίζει η Τουρκία των δυτικών συμμάχων της ότι κοιτάξτε, θα με ανεχτείτε, γιατί μέσω ΕΜΟΥ, νομίμως με τη συγκρίτη του Μοντρέ, ελέγχεται δια της Τουρκίας τα στενά. Είμαι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός σε όγκο στο ΝΑΤΟ. Μπορεί να μην είμαι τόσο αξιόπιστος με την έννοια να βγάζω λαγό, να το πω έτσι λαϊκά, όμως με τους μισθοφόρους μου που έχω, σας κάνω τη βρώμικη δουλειά όπου δεν θέλετε να εμφανιστείτε εσείς. Τους τα θυμίζει λοιπόν αυτά, τους θυμίζει ότι είναι μεγάλη καταναλώτρια οπλικών συστημάτων και διαφόρων άλλων, αλλιώς θα πάει αλλού, γιατί έχει και αλλού Πορτογαλίας που κάνουν Πορτογάλια. Και τους θυμίζει επίσης ότι είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου, επίσημα καταγεγραμμένη, είχε βγάλει και τον Bloomberg τις προάλλες, εγώ τα λέω χρόνια βέβαια, όπου η Τουρκία δεν ζει με τους δείκτες οικονομικούς που γνωρίζουμε και βλέπουμε στα χαρτιά και λέμε μα πώς τη βγάζει πέρα και δεν πτωχεύει. Η Τουρκία όλο πτωχεύει και δεν πτωχεύει, διότι βασικά ζει από το μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα που η παγκόσμια κοινότητα έχει αποφασίσει ότι εκεί ναι, μπορεί να κάνει τις μαύρες συναλλαγές της. Που σχετίζονται με το τράφικινγκ ανθρώπων, ελαφρύ πετρέλαιο και μεταφορτώσεις, όπλα, ναρκωτικά, χρυσό και ακόμα και τα μαϊμουρούχα που γνωρίζουμε όλοι που πολλούνται σοριδών στις αγορές της Τουρκίας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι άλλα δείχνουν οι δείκτες της επίσημης οικονομίας Τουρκίας. Έχει μαύρο χρήμα και το μεγάλο πρόβλημα της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, η οποία μετέχει ρίστεν παρόδο και στην Islamic Development Bank, στη μεγαλύτερη δηλαδή Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει μηδέν ρίσκ, έτσι. Και δεν θα άφηνε ποτέ η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα την Τουρκία να πτωχεύσει και να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτόν τον παγκόσμιο Ισλαμικό Οργανισμό Οικονομίας. Η Τουρκία, που έχει και γραφεία στην Άγκυρα, η Τουρκία λοιπόν έχει πρόβλημα, όπως είπε ο ιατρικός τραπεζίτης της, έχει συσσόρευση τεραστίων ποσών στις τράπεζες και στα ταμεία και δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Δηλαδή, πώς θα ανέσχεσαι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό γίνονται και φαραωνικά έργα, γι' αυτό ενίοτε γίνονται και δανεισμοί, όχι από το Δουνουτού, αλλά από χώρες Ισλαμικές που ανήκουν στην Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι δηλαδή συνέτεροι, θα μπορούσαμε να πούμε, τα οποία τους θα επιστρέφει γρήγορα τα δάνεια, γιατί ποιο είναι το καλύτερο laundry money, ποιο είναι το καλύτερο πλυντήριο για να λευκάνεις τα μαύρα χρήματα, ο δανεισμός. Και να ρωτήσω κάτι, και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Κατόπιν όλων αυτών, εάν προχωρήσουν λοιπόν χτυπώντας το σαμάρι, γιατί δεν το γάιδαρο θέλουν αυτοί να ξεκουνήσουν, θα έρθει το γαλλικό υπηκό να μας σώσει εδώ? Όχι. Α. Αυτό να τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι καλό βέβαια. Το αμερικάνικο μήπως? Όχι, όχι, όχι. Ούτε αυτό. Όλοι θα πούνε, εντάξει, μπορεί να έρθει κάποιο πλοίο για να μπει μπροστά, μπορεί οι Αμερικάνοι να πούνε μια καλή κουβέντα να μας χτυπήσουν τον νόμο και να πούνε παιδιά βρείτε τα, τι είναι αυτά που κάνετε, και βεβαίως θα μπορούσαμε εκεί, θα βγουν οι φωνές της λογικής σε εισαγωγικά και θα μας λένε πολλοί συναδελφοί μου, και τι θέλετε, πόλεμο βρε παιδιά? Μάλιστα. Και τι θα λέμε εμείς? Όχι. Τι θα λέει η μάνα η Τουρκάλα και η μάνα η Ελληνίδα? Όχι στον πόλεμο. Πάμε να τα βρούμε. Έχουμε μάθει στη ζωή μας όμως εδώ σε Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια να βγαίνουμε από έντιμους συμβιβασμούς. Δεσμεύομαι χρησιμοποιώντας το σχήμα που αναφέρατε με τον αφαλό και την κλειδαριά, ναι, στην ναι. επόμενη κουβέντα μας να κάνουμε συζήτηση για το ποιος τελικά κάνει κουμάντο στο σπίτι, έτσι. Πολύ ωραία. Καλά, κύριε Σταυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Γεια. Ο Σταμάτης Κόκοτας έφυγε έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική ζωή του τόπου. Με Σταμάτη Κόκοτα θα πάμε στις διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφω. Με κυνηγούν, με κυνηγούν κάθε βραδιά. Της γειτονιάς, της γειτονιάς σου τα παιδιά. Με κοροϊδεύουν τα παιδιά σαν τρέχω στην ανηφοριά να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, εσύ φωνάζεις, διώξτε το τρελό. Θα την αντέξω του τρέλου τη ρετσινιά. Μα πώς να αντέξω τη δική σου απονιά. Πες μου δυο λόγια να σωθώ, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Δώσ' μου το χέρι για να κρατηθώ. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, μη μου φωνάζεις, διώξτε το τρελό. Όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, μη μου φωνάζεις, διώξτε το τρελό. Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρύσα. Ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, μάτιφθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε, στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Λιγώστες, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως μη αληθινό το όνειρό μου το τρέλο, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, κι ομάτιφθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1. Στη Θεσσαλονίκη, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα, στον Γιώργο, που μας ακούει από την Νιρεμβέργη, στον Αριστίδη, στην Παιανία, να είσαι καλά Αριστίδη μου, στην Αγγελική. Μαρία μου, την έχω υπόψη, να είσαι βέβη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παοκάρα, δεν τα πήγατε και πολύ καλά χθες, Παοκάρα. Στρατή μου, καλή επιστροφή. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Θήμιο, πολλές καλησπέρες στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στον Πετράν στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά την Παρασκευή και έκτοτε έχει λάμψει η κάθαρση. Επίσης το μαχαίρι έχει φτάσει βαθιά στο κόκαλο. Λοιπόν, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, έχουμε μία ακόμα απαράδεκτη πλήρη συγκάλυψη της αλήθειας και αυτό αφορά την παρούσα Εξεταστική Επιτροπή. Μιλάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Επαναλαμβάνω, πλήρη συγκάλυψη της αλήθειας που μεθοδεύτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Έτσι, μία ακόμα φορά είχαμε εκείνες τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για το άπλετο φως που τις διαδέχτηκαν το βαθύ σκοτάδι και το έρευος. Έχουμε λοιπόν την πραγματικότητα του βαθιού σκοταδιού που σκέπασε όλες τις υποθέσεις, τόσο την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και των δημοσιογράφων, του κυρίου Κουκάκη, όσο και την υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι σήμερα. Ετούτο το τελευταίο δε θαύτηκε εντελώς. Είχαμε μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία εξ αρχής ναρκοθέτησε τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής με τη διαμόρφωση, όπως θυμάστε, ενός καταλόγου ελάχιστων συγκεκριμένων μαρτύρων και με την επίκληση κάθε φορά του απορρίτου για να μην δίνονται απαντήσεις. Έτσι λοιπόν η έρευνα κατέστη ακόμα πιο επιφανειακή και προσχηματική και με προδιαγεγραμμένο προφανώς το αποτέλεσμά της. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή, Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Γιώργο, παρακολούθησες λοιπόν την όλη ιστορία, έτσι. Δεν ξέρω, κάνω κανένα λάθος. Όχι, κανένα λάθος. Κρατάω μια επιφύλαξη για το αν είναι πιο σύντομη σε διάρκεια εξεταστική, ακόμα και της μεταπολίτευσης. Διήρκεσε μόλις 17 ημερολογιακές ημέρες ο κύκλος των καταθέσεων μαρτύρων, δηλαδή λιγότερο από 3 εβδομάδες με τα Σαββατοκύριακα μέσα. Είναι όπως ακριβώς θα είπε. Για μια υπόθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ένα σοβαρό σκάνδαλο. Και όχι μόνο αυτό. Αν λάβουμε υπόψη, και προφανώς πρέπει να το λάβουμε υπόψη, το έγγραφο που κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης την Παρασκευή στην κατάθεσή του στην εξεταστική. Το έγγραφο το οποίο προερχόταν από την ΑΔΑΕ, την αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου, η οποία του είπε επί της ουσίας ότι δεν μπορεί κανένας να σε ενημερώσει με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, διότι αν το κάνει θα είναι παράνομο όσο μένει σε ισχύ εκείνη η περίφημη τροπολογία, σύμφωνα με την οποία αν πρόκειται για λόγους εθνικής ασφαλείας, όχι απλά δεν δύναται, απαγορεύεται οι αρμόδιες αρχές να ενημερώσουν ακόμα και το θύμα της παρακολούθησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπήρχε κανένα μεγάλο περιθώριο αισιοδοξίας ότι κάτι θα έβγαινε. Και νομίζω ότι μαζί τουλάχιστον το είχαμε πει από την αρχή. Ξέραμε ότι στα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είχαμε γνώση της υπόθεσης θα επικαλούνταν το απόρριτο. Ξέραμε ότι η πλειοψηφία δεν έδειχνε καμιά ιδιαίτερη προθυμία να φέρει κόσμο στη Βουλή σε αυτή την εξεταστική για να καταθέσει. Και τώρα τι μένει, μένει να δούμε αν η αντιπολίτευση θα μπορεί ξανά να συνασπιστεί, προκειμένου μία και μόνο φορά το μήνα να καλεί όποιον θέλει στην Επιτροπή Θεσμών. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι σε φθορά αυτή. Δηλαδή, για να προκύπτει κάτι, την επομένη να λέει η αντιπολίτευση ότι έχει προκύψει στοιχείο και πρέπει να κάνουμε και άλλη συνεδρίαση, και πλέον λέει όχι σε ένα μήνα τώρα, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Αυτό το οποίο προβλέπεις, αλλά πριν πάμε σε αυτό, για να δούμε λοιπόν, συνοψίζοντας τώρα την κατάσταση, έτσι. Έχουμε διαπιστωμένη υποκλοπή εναντίον ενός αρχηγού κόμματος, του Ανδρουλάκη. Παραδεδεγμένη από τις υπηρεσίες του κράτους. Επίσης έχουμε... Το έχει παραδεχθεί η Εθνική Υπηρεσία. Ναι, ναι. Έχουμε διαπιστωμένη υποκλοπή κατά δημοσιογράφων. Σωστά. Και έχουμε διαπιστωμένη υποκλοπή και παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Ορθόν. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και συγκροτείται λοιπόν μία επιτροπή εξεταστική, αφού προηγούμενη. Θα διακόψω μόνο για το ΚΚΕ. Δεν εδώ, ενώ παλιότερα έλεγαν όλοι ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, εδώ όταν μετέθηκε το ζήτημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον κύριο Ρουμπάτη, δεν είπε δεν έγινε. Έπλεξε ξένα κέντρα, ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ναι, είπε δεν το κάναμε εμείς. Ακριβώς. Γιατί παλιά θυμίζω ότι η δικαιολογία ήταν ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, αυτό ακούστηκε από έναν πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν το ερευνήσαμε γιατί δεν ευσταθούσαν. Δεν υπήρχαν στοιχεία. Και ήρθε ο αρμόδιος, ο πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ, να λέει ναι, έγινε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Σωστά. Έχουμε λοιπόν αυτό το έδαφος, ένα έδαφος το οποίο διαμορφώθηκε ενώ προηγουμένως έχουμε σοβαρή κυβερνητική κρίση. Έχεις έναν κυβερνητικό παράγοντα, δεξιχέρι του Πρωθυπουργού, ο οποίος παρετείται για αυτή την ιστορία, και επίσης παρετείται και ο πρώην εκλεκτός της κυβέρνησης στην θέση της διοίκησης της ΕΕΠ. Σωστά μέχρι εδώ? Ακριβώς. Έχουμε απάντηση λοιπόν μετά από αυτή την εξεταστική επιτροπή ποιος τις έκανε τις υποκλοπές, γιατί τις έκανε, ποιος τις επέτρεψε και γιατί τις επέτρεψε? Τουλάχιστον σε επίπεδο Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το γιατί δεν θα το μάθουμε. Όσον αφορά στο Predator, δεν μάθαμε ούτε το ποιος. Και τι, τώρα τι περιμένει κανείς? Υπάρχει από κάτι άλλο, Νίκο, ναι, το οποίο προκύπτει την Παρασκευή από την κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη και δεν έχει πέσει και πολύ φως εκεί. Υπάρχει, ξέρουμε από όσα κατατέθηκαν, ότι το αρχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί τον περασμένο Ιούλιο, τη μέρα που ο κ. Ανδρουλάκης κάνει τη μήνυση και τη διαβέρει στην ΑΔΑΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης όμως, προχθές την Παρασκευή που ήρθε στη Βουλή, υποστήριξε ότι άρχισαν και διακινούνται κάποια δημοσιεύματα με υλικό από την παρακολούθησή του. Και τώρα εδώ προκύπτει το ερώτημα, ποιος έχει κρατήσει αντίγραφο από το υλικό, αν έχει κρατηθεί αντίγραφο ή αν δεν έχει καταστραφεί το υλικό, και ποιος μπορεί αυτή την ώρα να το χρησιμοποιεί ακόμα. Το λέω διότι κατά τον κύριο Ανδρουλάκη εμφανίστηκαν δημοσιεύματα για ένα δείπνο που είχε στη Θράκη πριν από περίπου ένα χρόνο και τα δημοσιεύματα βγήκαν τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης διερήγνει τα ημάτια του προχθές ότι ήμασταν μια τόσο στενή ομάδα που δεν υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι λίγο δημοσιογραφικά, να έχει σπάσει αυτό το δείπνο από κάποιον από τους συμμετέχοντες. Άρα κάποιος με άκουγε, κάποιος ήξερε για το δείπνο και το έβγαλε τώρα. Μάλιστα. Και αυτό την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι το προϊόν της υποκλοπής έχει καταστραφεί. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Τι αναμένουμε τώρα? Περιμένουμε τώρα, περιμένουμε τη σύνταξη των πορισμάτων και των πορισματικών θέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ φαντασία. Νομίζω ότι τα λέγαμε και στην αρχή της εξεταστικής πώς θα κινηθούν τα πορίσματα. Τουλάχιστον αυτό νομίζω είχαμε προβλέψει και την εξέλιξη. Η Νέα Δημοκρατία θα περιοριστεί στο να καταθέσει κάποιες προτάσεις για την διόρθωση των παθογενειών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα πει ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για παράνομη παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι δεν θα μπει στην ουσία του γιατί παρακολουθήθηκε το κινητό τηλέφωνο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μείνει στο ότι όλα έγιναν κατά το τυπικό και κατά το νόμο, και σύσσωμη η αντιπολίτευση να καταγγέλει μια, όχι απόπειρα πλέον, να καταγγέλει συγκάλυψη από την πλειοψηφία, με απότερο στόχο, όπως είπες και εσύ, να μην βγει η αλήθεια στο φως. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο εξάγω εγώ συμπέρασμα είναι η συγκάλυψη της αλήθειας σε ό,τι αφορά το έδαφος πάνω στο οποίο είχαμε αυτό το σκάνδαλο, δηλαδή, και δεν αναφέρομαι, Γιώργο, σε τίποτα λιγότερο από το νομικό πλαίσιο που έχει συνδιαμορφωθεί, θα έλεγα, από μια σειρά κυβερνήσεις και με βάση κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στην πραγματικότητα επιτρέπει μαζική παρακολούθηση πολιτών. Όταν λένε ότι μέσα σε μια χρονιά έχουν δοθεί πάνω από 15.000 άδειες για υποκλοπές και παρακολουθήσεις ανθρώπων και μέσα στη δεκαετία ξεπερνάνε τις 150.000, εδώ αναρωτιέται κανείς ποιος δεν παρακολουθείται. Ναι, κάνεις πολύ σωστά και το επισημαίνεις αυτό, διότι θα πρέπει, αυτό είναι κάτι το οποίο εξηγήθηκε και στην εξεταστική. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο 15.000 άδειες για παρακολούθηση, δεν παρακολουθούνται 15.000 άτομα, παρακολουθούνται 15.000 άτομα. Και όλοι αυτοί που συνομιλούν με εκείνους. Όλοι συνομιλούν, ακριβώς. Yeah. Άρα μιλάμε τουλάχιστον πενταπλάσιο ή δεκαπλάσιο αριθμό. Και έχεις λοιπόν ένα καθεστώς δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων να παρακολουθούνται και υπό το καθεστώς μιας δυνατότητας που δίνεται στο κράτος και στις υπηρεσίες του να γίνεται αυτή η παρακολούθηση απλά και μόνο με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Πηγαίνουν δηλαδή στους αγγελείς, και νομίζω ότι αυτό βγήκε από την Επιτροπή, το ξέραμε και πριν. Mm-hmm. Πηγαίνουν στους αγγελείς, τους δίνουν τηλέφωνα χωρίς καν τα ονόματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι εισαγγελείς προφανώς βλέπουν ένα έγγραφο, ένα αίτημα το οποίο έχει συνταχθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τις περισσότερες φορές το εγκρίνουν. Η κυρία Βλάχου υποστήριξε, όχι στην εξεταστική, γιατί δεν κλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών, ότι εγώ έχω απορρίψει. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα αιτήματα και παρακολουθήσεις. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει επίκληση των λόγων εθνικής ασφαλείας, δεν ενημερώνεται καν το θύμα. Και εκεί, σε αυτό που λες, στο νομοθετικό πλαίσιο, υπήρχε και μια αυτοκριτική από τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι κακώς και εμείς ψηφίσαμε εκείνη την τροπολογία που είχε έρθει πέρσι, τέτοιο καιρό, και έδινε το δικαίωμα στην ΕΕΠ, την υποχρέωνε μάλλον, να μην ενημερώνει κανέναν όταν η παρακολούθηση γίνεται για λόγους εθνικής ασφαλείας. Από την εμπειρία που απέκτησε παρακολουθώντας αυτή την επιτροπή, όσον αφορά αυτή έστω την τροπολογία, να το ξαναθυμίσουμε, είναι η τροπολογία που έφεραν Μάρτι του 2021, ενώ είχε αποκαλυφθεί η παρακολούθηση του Κουκάκη, με την οποία τροπολογία έλεγαν ότι ο παρακολουθούμενος, όταν εντοπίσει ότι παρακολουθείται και ζητήσει εξηγήσεις, δεν του δίνονται εξηγήσεις. Ακριβώς. Αυτή τουλάχιστον, το ναι. Υποχρεούται η ΕΕΠ να μην δώσει. Υποχρεούται. Δεν είναι ότι μπορεί να μην του δώσει, δεν του δίνει. Αυτή του δίνει τουλάχιστον την τροπολογία. Αυτό το ανήθικο πράγμα. Κατάλαβες ότι είναι στη διάθεσή τους, εννοώ από τον τρόπο που κινήθηκε τουλάχιστον η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή. Όχι, Νίκο, δεν κατάλαβα τι θα μου πεις. Αν βλέπω κάποια διάθεση να την αλλάξω. Ναι. Όχι, αυτή την ώρα δεν βλέπω κάποια τέτοια πρόθεση. Μάλιστα. Μπορεί να πέφτω τόσο έξω, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Ότι η πρόθεση είναι τουλάχιστον για τους λόγους εθνικής ασφαλείας να μην αλλάξει. Τώρα, αν θα μπουν κάποια φίλτρα για τα πολιτικά πρόσωπα ή για δημοσιογράφους ή για κάποιους άλλους, δεν το ξέρω. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα φέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αλλάζει τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αλλά και εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει, περισσότερο όσον αφορά στη λειτουργία της και στα interna corporis περισσότερο θα είναι αυτές οι διατάξεις. Μάλιστα. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια σου, Νίκο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά έγιναν με αυτή την περίφημη εξεταστική επιτροπή και είναι τουλάχιστον κραυγαλαία όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για πλήρη συγκάλυψη της αλήθειας η οποία μεθοδεύτηκε σε μια εξεταστική επιτροπή που υποτίθεται συγκροτήθηκε για την διαφάνεια και την διερεύνηση της υπόθεσης. Και ανάμεσα στα κραυγαλαία, και το υπογραμμίζω, είναι ότι δεν ερευνήθηκε καθόλου, αντίθετα θαύτηκε και θαύτηκε με κάθε δυνατό τρόπο η υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και ως προς αυτό είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, αποκαλυπτική η προστασία που επιφύλαξαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όπως και οι διοικητές της ΕΥΠ και άλλοι μάρτυρες που κλήθηκαν εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Πού? στις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά εκείνες τις μυστικές υπηρεσίες των φιλικών χωρών προς την Ελλάδα, όπως βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την παρακολούθηση, την διαπιστωμένη και ομολογημένη πλέον παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Και αυτό στο πλαίσιο της συγκάλυψης της αλήθειας, θα το ξαναπώ, για το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο νομιμοποιείται, εντός εισαγωγικών, η υποκλοπή, η επισύνδεση, όπως μας την είπαν, ο χαφιεδισμός δηλαδή, ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση, που ενισχύει το φακέλωμα κάθε είδους από τα κράτη, από τις υπηρεσίες τους, από τα μονοπόλια τους που ελέγχουν τις επικοινωνίες. Έχουμε τη συγκάλυψη ενός, βεβαίως, επιτελικού κράτους και ενός ψηφιακού κράτους, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ή του άλλου του δίκαιου κράτους, γιατί είχαμε και το δίκαιο κράτος επί ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κράτη, το ένα και το αυτό, είναι βαθιά αντιδραστικά και νομιμοποιούν μέσα και από τη θωράκιση των μηχανισμών χαφιεδισμού και παρακολούθησης ένα καθεστώς μεγάλου αδελφού που, επαναλαμβάνω, την τελευταία δεκαετία αφορά πάνω από 150.000 ανθρώπους και όσους συνομιλούν μαζί τους. Ένας ενθουσιασμός, έρωτας προσωρινός, ήμουν στην καρδιά σου. Τώρα μόνο κοντιλιά, σβήνεις όρκους και φιλιά στο προσπέρασμά σου. Μια παρένθεση και μόνο, μέσα στο δικό σου δρόμο, πως θα ήμουνα για σένα δεν φανταστικά. Όλα ήτανε μια πλάνη και η καρδιά μου θα πεθάνει, για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Όλα ήταν μια πλάνη και η καρδιά μου θα πεθάνει, για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Καρδιά μου τώρα πια πληγωμένη απ' την ψευτιά, κόπηκε στη μέση. Τι σου έφταιξε, γιατί έτσι να σημαδευτεί τόσο να πονέσει. Παρένθεση και μόνο, μέσα στο δικό σου δρόμο, πως θα ήμουνα για σένα δεν φανταστικά. Όλα ήταν μια πλάνη και η καρδιά μου θα πεθάνει, για καρδιά που δεν αξίζει ενθουσιαστή. Αφιερωμένα τα τραγούδια στον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιάννη τον Αγγέλου. Γιάννη, έλεγα να μην παίξουμε άλλο Κόκοτα, αλλά αφού σου αρέσει τόσο, θα και το επόμενο Κόκοτα θα είναι. Για καρδιά που δεν αξίζει, θυσιαστικά. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο έφερε η καλή μας η κυβέρνηση, που προβλέπει κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια παραπανίσχυ φόροι το 2023 από το 2022, όπου το 2022 τα πήγαμε περίφημα, πρέπει να ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, δεν έχουμε για ρεύμα, δεν έχουμε για τρόφιμα. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία όμως, η οποία την έχει προσέξει ιδιαίτερα η κυβέρνηση, και αναφέρομαι στους συνταξιούχους. Κύριε Κάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Νίκο. Επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το τραγούδι του αγαπημένου μας Κόκοτα, του Σταμάτη, που μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του εμείς εργαζόμενοι. Λοιπόν, μια παρένθεση εύχομαι και εγώ να είναι αυτή η διακυβέρνηση η χειρότερη που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ναι, ναι, με τους άλλους τρώγατε μέχρι σαν κουτάλια, πόσο θυμάμαι. Ού, από το 2010 μέχρι και σήμερα, λοιπόν, 120 δισεκατομμύρια κλέψανε όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Γι' αυτό, λοιπόν, η οργή των συνταξιούχων έχει ξεχυλήσει, έχει γίνει σαν ποτάμι απέναντι στην κοροϊδία για την αντιμετώπιση που έχουμε από την κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι και τα φτωχά νοικοκυριά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα χωρίς θέρμανση, μας αναγκάζουν τώρα να έχουμε και κλειστά φώτα, λες και είμαστε στη γερμανική κατοχή. Για πείτε μου τώρα κάτι, με την απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά, μόνο από εκείνη την απόφαση, πόσα είναι τα, τώρα τι λέξη να βρω, τα κλεμμένα πόσα είναι, μόνο από τα αναδρομικά. Όταν εννοείς τα αναδρομικά του εντεκαμήνου, ναι, του εντεκαμήνου, ναι. Που βγήκε η απόφαση για να τα πάρουν μόνο όσοι έχουν κάνει αγωγές. Mm-hmm. Και ενώ είχαν πει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Πέτσας, μην πάτε, γιατί θα σας αποζημιώσουμε όλους. Θα τα πάρουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, το ποσό αυτό, αν τα πάρουν όλοι, είναι μεικτά, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Βάλε όμως ότι αυτά έχουν φόρο, αγαπητέ Νίκο, κοντά στο 35-40%. Στην ουσία, το ποσό αυτό θα είναι κοντά στο 1,2-1,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εμείς είχαμε πει να δοθούν αυτά τα αναδρομικά. Είχε το ηθικό χρέος η κυβέρνηση να τα δώσει, αφού δεν άφησε και δεν είχαν και τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Να πάνε σε δικηγόρο. Πού να βρει δικηγόρο τώρα ο συνταξιούχος που είναι έξω στην επαρχία. Καταλάβατε, πρέπει λοιπόν για μας να τα δώσει σε βάθος. 1-2 χρονών να τα δώσει. Δεν τα δίνει λοιπόν και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και εντωμεταξύ, όσοι δεν τα δίνει σε όλους, αλλά και αυτούς που τους δικαίωσε το ΣΤΕ, έρχεται ο Σταϊκούρας και τι λέει, μην έχουν αυταπάτες οι συνταξιούχοι, ούτε αυτοί δεν θα τα πάρουν. Και γιατί το είπε, του ξέφυγε και το είπε, διότι αγαπητέ Νίκο, εμείς που έχουμε προσφύγει από το 2016 για τα αναδρομικά, η υπόθεσή μας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα στο πρωτοδικείο της Αθήνας, μετά από 7 χρόνια. Βάλε λοιπόν να προσδιοριστεί, να βγει απόφαση σε 2-3 χρόνια, να την εφησιβάλει ο ΕΦΚΑ στον καθένα ξεχωριστά. Θα πάει πάνω από 10 με 12 χρόνια. Οπότε, φυσικά, είπε και ο Σταϊκούρας, δεν πρόκειται να τα πάρει κανείς και να μην έχουν αυταπάτες οι συνταξιούχοι. Και ένας λόγος παραπάνω, αγαπητέ Νίκο, που κάνουμε την Τετάρτη τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είναι και για τα μέτρα κοροϊδίας της κυβέρνησης για την ακρίβεια και για τους άνθρακες που εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης, δήθεν με τη 13η σύνταξη και τις αυξήσεις από 1η-1η. Που είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες και αφορούν μόνο λίγους συνταξιούχους, τους πένιτες. Οι συνταξιούχοι είμαστε 2,5 εκατομμύρια. Και ποιους αφορά, 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα πάρουν αυτό το πενικρό επίδομα των 250 ευρώ. Την αύξηση από 1η-1η που λένε θα την πάρουν 800.000 συνταξιούχοι, διότι 1,5 εκατομμύριο έχουμε την προσωπική διαφορά του περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου. Αυτή είναι λοιπόν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάνουμε. Εσείς κάνατε προχτές στην Κρήτη, δεν είχατε μία μάζουξη συνάντηση όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις? Αγαπητέ Νίκο μου, όλες οι. Άκουσε τι που επανέρχεσαι τώρα. Ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, και δεν το λέω και κύριο, διότι δεν του αρμόζει. Διότι ενώ λέει ότι φυλάτει το Σύνταγμα και ορκίστηκε, ποιο Σύνταγμα, όταν υπάρχει νόμος που λέει ότι πρέπει να αποδίδει κάθε χρόνο τα 20 λεπτά που δίνουν οι συνταξιούχοι για τα έξοδα των οργανώσεών τους, ενίκια, φώτα και νερά, αυτό δεν τα αποδίδει από το 2018. Με συνέπεια να μας στραγγαλίζει οικονομικά. Δεν ήταν ο Χατζηδάκης, ναι, το 2018. λένε ότι έχουν συσσωρευτεί 18, 19, 20, 21 και 22. Και δεν βγάζει την υπουργική απόφαση. Μας είχε δώσει ένα μικρό μέρος ο Πετρόπουλος, μας είχε δώσει ένα μικρό μέρος ο Μπρούτσης και αυτός τώρα επί δύο χρόνια δεν υπογράφει την υπουργική απόφαση. Και γιατί δεν την υπογράφει? Για να μην μπορούν οι συνταξιούχοι να κάνουμε μια πανελλαδική συγκέντρωση, να νοικιάσουμε 2-3 πούλμαν, να βοηθήσουμε ένα συνάδελφο συνταξιούχο που του κόβει ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας στο φως και δεν έχουμε. Και μας αγκαλίζει οικονομικά. Αυτός ο λόγος που κάνουμε τη συγκέντρωση της διαμαρτυρίας και είναι απέναντι στα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας που καθημερινά παραπληροφορούν τον συνάδελφο τον συνταξιούχο και με παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι. Κάντα! Από την 1η-1η-23 θα πλουτίσουν οι συνταξιούχοι. Γιατί ρε συνάδελφε, καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων που είναι 150 ευρώ το μήνα. Ρε συνάδελφε, του λέω, δεν μ' ακούς. Ότι αυτά είναι ψέματα που σου λένε. Καταργείται η εισφορά, η ειδική που παίρνει όλα τα εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ. Και εσένα που παίρνει 700 ευρώ δεν σε ακουμπά καθόλου. Ακουμπά εμένα που παίρνω 1.000 ευρώ σύνταξη και άλλα 200 επικουρική. Και αυτή η εισφορά μου είναι περίπου 3,80 ευρώ το μήνα. Για αυτή την παραπληροφόρηση των μέσων μαζικής. Περί αυτού πρόκειται, 3,80. Αυτό είναι. 3,80, 3,80, αλλά σε ποιους? Σε όλους τους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Πώς είναι, αγαπητέ Νίκο, αυτή να είναι 500.000. Για πείτε μου για το πανατικό συλλαλητήριο που κάνετε. Το πανατικό συλλαλητήριο λοιπόν γίνεται την Τετάρτη που έρχεται τώρα στις 5 του μήνα. Σε δύο μέρες, 10 η ώρα το πρωί, στην πλατεία Συντάγματος και θα πορευτούμε πορεία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως επιτέλους και δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης και δεχθεί τους συνταξιούχους, την αντιπροσωπεία των εκλεγμένων συνταξιουχικών οργανώσεων, των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ο μόνος πρωθυπουργός εν ενεργεία που αρνείται μετά την πολιταπολίτευση πρωθυπουργός να ανείται να μαζευτεί. Όλοι οι συνταξιούχοι λοιπόν ας πάρουν, κρατάνε στις τύχες στα χέρια τους. Ας σκεφτούν λογικά μια φορά πλέον, έτσι, να ψηφίσουν και για τον συνταξιούχο. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μην καθόσαστε στα καφενεία, που από ό,τι βλέπω, αγαπητέ Νίκο, ούτε στα καφενεία δεν πάμε τώρα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Η σύνταξή μας δεν φτάνει για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Εάν δεν ξεσηκωθείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα πότε θα ξεσηκωθείτε? Δεν το καταλαβαίνω. Πείτε μας πάλι την ώρα του πανατικού λοιπόν, συλλαλητηρίου. 10 η ώρα το πρωί, την Τετάρτη, όλοι οι συνταξιούχοι στην πλατεία Συντάγματος και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Καλά. Καλό σας βράδυ. Μια βραδιά και τους γνώστους ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευθύνα μια φορά. Πέτρα στο γυαλό Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Παύλο, στη Σουηδία, στο Γιάννη στην Καβάλα. Επαμεινώντα μου, να σε καλά, να σε γερός. Χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Δημήτρη. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο, τον Μπράχο. Καλησπέρα στον Τάσο που μας ακούει από την Πολωνία. Σοφία, σε σένα αναφέρομαι, την κυρία Χουδαλάκη. Κυρία Σοφία, αυτά που μου στέλνεις εδώ, ξέρεις ότι πρέπει να τα στείλεις εκεί που δεν τα στέλνεις, έτσι. Καλησπέρα στη Γκρέτα, μας ακούει από το Όσλο. Καλησπέρα στο Γιάννη, μας ακούει από τη Χάγη. Θα το δω, Γιάννη μου. Ο κύριος Σταθακόπουλος ήταν σωτήρι. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο, στην Ξανθή, καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για αυτή την μεγάλη παρέα. Λέει φιλαράκι, σε σένα λέω που κάνεις ότι δεν αντιλαμβάνεσαι την κοροϊδία την οποία υφίστανται οι συνταξιούχοι. Καταρχάς, θα σου μιλήσω για την κοροϊδία, την οποία υφίσταται όλος ο ελληνικός λαός με θύματα του συνταξιούχους. Εάν δεις την αιτιολογική έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν έκοψαν τις συντάξεις το 2010, το 2011, τότε λοιπόν το Συμβούλιο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι με αυτές τις μειώσεις, με αυτή τη ληστεία δηλαδή σε ό,τι αφορά τις συντάξεις των απόμαχων της δουλειάς, το ποσό το οποίο έκλεβαν ετησίως ήταν, όπως είχε μετρηθεί, 8 δισεκατομμύρια. Τόσα βουτάνε κάθε χρόνο από τους συνταξιούχους με τις περικοπές που έχουν κάνει. Στα 12 χρόνια που εφαρμόζεται αυτή η πολιτική της επιπλέον λαιλασίας, εάν κάνεις τον πολλαπλασιασμό, προκύπτει ότι από τότε που εφάρμοσαν τα πρώτα αυτά ληστρικά μέτρα, τα οποία συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι τάχα μου έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν αφαιρέσει από τους συνταξιούχους 120 δισεκατομμύρια ευρώ. 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείς τώρα να μας εξηγήσεις εσύ πώς γίνεται να έχουμε μπει στα μνημόνια με δημόσιο χρέος 298 δισεκατομμύρια, τόσο ήταν σε απόλυτους αριθμούς το δημόσιο χρέος της χώρας το 2010, και σήμερα μετά από 12 χρόνια μνημονίων και όταν από μία μόνο κίνηση, τη λαιλασία των συνταξιούχων, έχουν αφαιρέσει 120 δισεκατομμύρια το χρέος, από 298 που ήταν το 10, σήμερα είναι 400 δισεκατομμύρια. Τι άλλο να σου πω για να καταλάβεις το μέγεθος της κλοπής που συντελείται. Επαναλαμβάνω, το 2010 το δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για να γίνει ό,τι έγινε, αυτό που συνεχίζεται δηλαδή, ήταν 298 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια μνημονίων, λιτότητας, εξανδραποδισμού και ανθρωποθυσιών, το δημόσιο χρέος είναι 400 δισεκατομμύρια. Όταν με μία μόνο κίνηση, τη λαιλασία των συνταξιούχων, έχουν βουτήξει σε αυτά τα 12 χρόνια 120 δισεκατομμύρια μόνο από τους συνταξιούχους. Τι δεν καταλαβαίνεις, Τασούλη? Ειδικά δε με τους συνταξιούχους. Έχουμε μια κοροϊδία η οποία ξεπερνάει κάθε όριο. Αυξήσεις στις συντάξεις μοιράζουν κάθε μέρα. Εδώ και ένα μήνα βγαίνουν από τον αρμόδιο υπουργό μέχρι τον πρωθυπουργό και μιλάνε για αυξήσεις στις συντάξεις. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, επειδή είναι και Σούπερμαν, το θυμάστε αυτό, έτσι, έκανε λόγο όχι για μία, αλλά για τρεις μάλιστα ταυτόχρονες αυξήσεις από την αρχή του έτους. Και τι έκανε? Άθρισε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και την τέταρτη δόση του επανυπολογισμού των συντάξεων για όσους συνταξιούχους είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Λοιπόν, εδώ πια η κυβερνητική προπαγάνδα μιλάμε ότι παίρνει πτυχίο στη διαστρέβλωση. Από πότε η κατάργηση ενός άδικου και απαράδεκτου χαρατσιού, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε για χρόνια μάλιστα στους συνταξιούχους, θεωρείται αύξηση των συντάξεων? Από πότε? Από πότε ο λεγόμενος επανυπολογισμός με τους νέους συντελεστές του νόμου του Βρούτσι, που επιστρέφει κάτι ψίχουλα από τις τεράστιες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου και αυτά σε δόσεις μάλιστα, εμφανίζεται ως αύξηση? Δηλαδή εδώ μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Και όπως είναι γνωστό, η αύξηση που συζητά η κυβέρνηση για το νέο έτος κινείται, λέει, στο 6 ως 6,5%, και θα αφορά, λέει, μόνο όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσωπική διαφορά ή αυτή καλύπτεται από το ποσοστό της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βαφτίζουν αυξήσεις έχει ήδη εξαερωθεί από τις τεράστιες ανατιμήσεις που κινούνται σε διψήφια νούμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εμφανίζουν ένα ψίχουλο από το κουλούρι των κλεμμένων σαν αυξήσεις, και την ίδια ώρα το ψίχουλο αυτό δεν φτάνει να καλύψει ούτε ένα πολλοστιμόριο των νέων κλεμμένων μέσα από τις αυξήσεις, τον τιμάριθμο, τον πληθωρισμό κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθάρα. Καλό απόγευμα. Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επιβλήθηκε μεν, αλλά με πολύ πιο ισχνή διαφορά από ό,τι προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, στην αναμέτρησή του με τον απερχόμενο πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες στη χώρα. Ο δεύτερος γύρος, την 30η Οκτωβρίου, αναμένεται αμφίροπος και τεταμένος. Ο Λούλα εξασφάλισε το 48,4% των ψήφων έναντι 43,2% που συγκέντρωσε ο Μπολσονάρου. Η χώρα οδεύει στον δεύτερο γύρο σε περιβάλλον εξαιρετικά πολλωμένο, το οποίο οι ψηφοφόροι της γερουσιάστριας Σιμόνη Τέμπερ και του Σύρου Γκόμες, ή με άλλα λόγια σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι, θα είναι αυτοί που θα κρίνουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας. Να περάσουμε στην Ινδονησία, όπου ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν όταν ποδοπατήθηκαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο σε αγώνα ποδοσφαίρου ανήλθε σε 32 από 17 που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Η ηλικία τους είναι από 3 έως 17 ετών, ενώ μετά την ήττα της Αρέμα από την Περσεμπάγια στο γήπεδο Καντουρού Σαντίουμ στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας, οι οπαδοί ποδοπατήθηκαν ή πέθαναν από ασφυξία, επιχειρώντας να φτάσουν τις εξόδους του γηπέδου. Σε ανάρτησή του, ο Ινδονήσιος Υπουργός Ασφαλείας αποκάλυψε πως ο αριθμός των οπαδών στο γήπεδο ήταν κατά πολλές χιλιάδες υψηλότερος από τη χωρητικότητά του. Όπως είπε, είχαν εκδοθεί 42.000 εισιτήρια για ένα γήπεδο χωρητικότητας 38.000 ατόμων. Και στη Βουλγαρία, το κεντροδεξιό κόμμα ΓΕΡΠ του Μπόικο Μπορίσοφ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με 25,4% των ψήφων, όπως προκύπτει από τα ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν. Η κεντροαπαράταξη του κ. Πετκόφ έρχεται δεύτερη με 20,2% στις τέταρτες εθνικές εκλογές της χώρας σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ο ίδιος παραδέχθηκε νωρίτερα την ήττα του, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν και τα ψηφοδέλτια από το εξωτερικό και θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Ο Μπόικο Μπορίσοφ πάντως βγαίνει απομονωμένος, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν μαζί του. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, βγάλε από την πόρτα το κλειδί, το παιδί ξανάρχισε να παίζει, το καναρί πάλι και λαϊδί. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Στο τραπέζι κάποιος πονεμένος θα βρεθεί. Το παιδί ξανά στο φως το παραθύρι, δέσε μια κορδέλα στα μαλλιά, βάλε το λουλούδι στο ποτήρι. Εβοδιά.